tan deliciós l'amor. Dolç com els caramels de fruita, tinc sort que cada dia serà festa. No bateguis així, cor meu. Vinga, anem a algun lloc on la pluja no espanti el sol. I deixem-nos guiar per la joia que ens omple el nostre cor. Com l'arc de Sant Martí surt a decorar el cel blau, les llàgrimes s'assecaran com dolços de sucre. Ah, la felicitat badalla sota l'arc de colors després de l'aigua, caminen plegats tot passejant. Ha, ha, ha, ha, tip-tap, és com si somies desperta amb la boca ben plena de dolços. Ara visca els dilluns amb un somriure, no t'inquietis el sol.